nachts het begin van dinsdag 8 november. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner-groep, Yevgeny Prigozhin, zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. De Verenigde Staten beschuldigen de Russische zakenman al jaren van inmenging, maar tot nu toe heeft hij dat altijd ontkend. Op een Russische variant van Facebook schreef hij dat hij zich met de verkiezingen zal blijven bemoeien. Het bericht is geplaatst aan de vooravond van de midterms, waarbij de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden kiezen. Ook mogen ze stemmen voor een deel van de zetels in de Senaat. De twee medewerkers van de kliniek in Balkbrug, die zaterdag gewond raakten bij een steekincident en naar het ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen in een verklaring. In de kliniek CTP Veldzicht stak zaterdag een patiënt in op medewerkers. Daarbij kwam een vrouwelijke medewerker om en raakten twee andere vrouwelijke personeelsleden ernstig gewond. De dader heeft zichzelf daarna van het leven beroofd met het mes. Nederland maakt met steeds meer landen voorlopige afspraken voor de levering van groene waterstof. Dat zei premier Rutte vanmiddag op de wereldwijde klimaattop in Egypte. Met die afspraken moet het voor bedrijven en onderzoekers gemakkelijker worden om kennis over groene waterstof op te doen. Volgens Rutte is dat een onmisbaar onderdeel van de toekomstige energievoorziening zonder fossiele brandstoffen. Jihadistische bewegingen vormen nog steeds de grootste terreurdreiging in Nederland. Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in de nieuwste risicoanalyse. Het gaat al geruime tijd om een groep van zo'n 500 radicale moslims. Nieuwe leden komen vaak uit de directe kring van familie en vrienden, waardoor het vaak lastig is om de beweging de rug toe te keren. In het rapport staat ook dat complot-extremisten de democratische rechtsorde kunnen aantasten. Het weer tot besluit, het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgen schijnt de zon van tijd tot tijd en overdag blijft het vrijwel droog. De temperatuur gaat iets omhoog, landinwaarts kan het 17 graden worden. In de avond vallen langs de kust een paar stevige buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hij is een 40-jarige nergensman die nog nooit een eigen huis heeft bewoond, die zwerft van land naar land, gaat waarheen de wind hem blaast. Deze regels las ik in het nieuwste werk van mijn gast van vanavond. Een verhaal over een klaploper, zou je kunnen denken. Maar het tegendeel is waar. Deze zinnen gaan over een van de meest briljante geesten die Nederland ooit heeft voortgebracht. Filosoof, humanist en theoloog Erasmus. Desiderius Erasmus. Mijn gast van vanavond, historicus Sandra Langerijs, schreef al zijn biografie, die vorig jaar uitkwam en waarvoor ze de Libris Geschiedenisprijs ontving. Eerder publiceerde ze de prijswinnende biografie De Woordenaar over drukker Christoffel Plantijn. En nu is er van haar hand een hervertelling verschenen van het bekendste werk van Erasmus, Lof der Zotheid. Een tekst waarin de nergensman ons een ongemakkelijke waarheid voorhoudt en die door mijn gast van vanavond zo is opgeschreven dat duidelijk wordt dat deze satire over onuitsprekelijke domheid en een schreeuwend tekort aan wijsheid nog steeds zo actueel is als het maar kan. Sandra Langerijs is geboren in 1967. Welkom. Nou, dankjewel. Ik hield vanavond aan de eettafel een kleine enquête. Er zitten daar drie pubers. En ik vroeg, wie is Erasmus? Nou, twee van de drie die kwamen nog met het woord filosoof. En één zei ziekenhuis. Ja. En dat is het dan. Ja, ik heb... Ja. Want ze krijgen hem niet op school. Ja, Erasmus is buiten Nederland eigenlijk bekender dan in Nederland. Waarom is dat? Ik denk dat dat komt... En het is wonderlijk, even tussen haakjes nog, voor al die luisteraars thuis die zich nu ook zitten af te vragen, ja, wie is dat in godsnaam, over wie hebben we het nu? Maar ik hoor mezelf, ik heb heel veel lezingen gegeven het afgelopen jaar, hè, sinds mijn biografie is verschenen. En ik hoor mezelf met steeds meer zelfvertrouwen zeggen tegen de mensen. Erasmus is een van de grootste, misschien wel de grootste schrijver die Nederland ooit heeft voortgebracht. En dan is het heel wonderlijk natuurlijk dat hij in Nederland zo onbekend is. Maar in het buitenland hebben mensen helemaal geen moeite met deze kwalificatie, hoor. Daar kunnen ze mij, jou, best goed uitleggen waar Erasmus ongeveer voor stond. En ik denk dat het komt dat we hem in Nederland niet zo goed meer kennen. Ik denk dat het vooral komt doordat wij onze nationale geschiedenis laten beginnen in een periode die na Erasmus speelde, bij de 80-jarige oorlog. Hè, toen werd de zelfstandige natie Nederland, de Nederlandse Republiek, werd toen Want eerst gevormd. Waren we wat met België? Eerst waren we samen met België in een nog veel grotere samenstelling van gebieden onder de koning van Spanje. Hè, waar een oorlog tegen gevoerd werd in die 80-jarige oorlog. Toen werden we ook gereformeerd. Dat is de tijd van de VOC. Dat zegt ons allemaal wat. Daar begint onze Nederlandse nationale geschiedenis. Maar Erasmus hoort bij de middeleeuwen, de late middeleeuwen, die daarvoor zaten. Bij de katholieke middeleeuwen, hè, waar we als gereformeerd Nederland eigenlijk niet zoveel meer mee hebben. Ja, het zit hem in dat woord katholiek. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is belangrijk in België. Belgen kijken toch op een. Die eigenen zich dat veel gemakkelijker toe. Erasmus en die Bourgondische tijd waar hij dan bij hoort. Voor ons is het toch een beetje zoeken naar wat wij dan nog met Erasmus zouden hebben. Nou ja, dat wilde ik met die biografie dan rechtzetten. Ja, want hoe kwam jij hem op het spoor? Ik ben voor Erasmus bezig geweest met Christoffel Plantijn, waar de woordenaar over ging, mijn vorige biografie. Ja, dat was een drukker en boekdrukker en uitgever. In Antwerpen, in de 16e eeuw. Echt een wereldberoemde drukker en uitgever. En ook een drukker en uitgever waarvan de drukkerij bewaard is gebleven. Dat is de enige vroegmoderne drukkerij die er nog bestaat in Antwerpen. En dat vond ik een fantastisch mooi onderzoek. En ik vond het vooral heel interessant dat die Plantijn meertalenbijbels uitgaf. Polyglotbijbels heet dat. De Bijbel in de oertaal. Hè? Want tegenwoordig lezen we de Bijbel in het Nederlands in Nederland. Maar heel erg lang werd de Bijbel in het Latijn gelezen. En tijdens de Renaissance, tijdens die tijd van Plantijn en ook Erasmus, gingen mensen beseffen dat de Bijbel niet in het Latijn was opgeschreven in het Nieuwe Testament, in de eerste eeuw, maar in het Grieks. En ze wilden terug naar die oerteksten om te kijken wat er nou in de originele Bijbel gestaan had, voordat al die middeleeuwse handschriften met die Latijnse vertaling daarna kwamen, waarin heel veel veranderd werd, bewust en onbewust. En tijdens dat onderzoek naar de Bijbels die uitgever Plantijn op de markt bracht, dat heb ik heel veel tijd aan besteed. Ik vond dat fascinerend. Dat terug willen gaan naar de bron. Toen kwam ik erachter dat Erasmus aan het begin van dat denken heeft gestaan. Van je moet altijd terug naar de bron. En Erasmus was de allereerste die bedacht dat hij de Bijbel, zoals de Bijbel oorspronkelijk bedoeld was, ging reconstrueren door terug te gaan naar het Grieks. Ja, dat werd zijn levensdoel zo'n beetje. Dat maakte hij echt tot zijn wetenschappelijke missie. Hij beschouwde zich. Hij was een schrijver en een wetenschapper. Hij was een literaire. Een literair fenomeen, een ster-auteur. Maar hij was ook een bijbelhistoricus. Daar was hij eigenlijk het meest trots op ook. En dat weten wij tegenwoordig niet meer zo. Maar dat was ook waarom de mensen in zijn tijd hem ook ongelooflijk bewonderden. Nou ja, goed, toen ik dus met Plantijn bezig was, dacht ik, ik wil dit echt tot op de bodem uitzoeken. En dan moet ik terug in de tijd. Ja, dat denkt een historicus natuurlijk heel vaak. Je gaat altijd weer een stapje terug in de tijd. Ja. Toen bedacht ik op een gegeven moment, mijn volgende boek moet over Erasmus gaan, die een soort bijrol speelde in het boek De Woordenaar. Hij verdient zijn eigen boek. Hij verdient absoluut zijn eigen boek. Maar die waren er al wel, toch? Er waren wel al wat boeken. Ja, er wordt eigenlijk echt ontzettend veel gepubliceerd over Erasmus, hoor. Heel veel artikelen, heel veel bronuitgaven, allemaal heel wetenschappelijk. Wat er de laatste decennia gepubliceerd wordt, verschijnt ook grotendeels in het Engels, hè, als het gaat om artikelen enzovoort. Maar er bestonden wel een aantal biografieën. De bekendste is die van Johan Huizinga, denk ik. die alweer 100 jaar oud is, hè, want die kwam in 1924 uit. En ja, die ben ik toen gaan lezen, toen in de tijd dat ik met Plantijn bezig was. En toen merkte ik al dat de vragen die ik had, die werden in die biografieën echt niet beantwoord. Bijvoorbeeld, waar deed die man het eigenlijk van? De klaploper, zoals ik hem noem. Ja, wat hij heeft, niet is. Wat hij niet is, maar het is wel een die nergens man inderdaad, die geen eigen huis had. Dat kon hij zich ook helemaal niet veroorloven. Maar Erasmus was iemand met een missie. Het woord gebruikte ik net al. Hij heeft zijn hele leven, en dat begon al heel jong hoor, in dienst gesteld van de literatuur en de wetenschap. Een gigantisch oeuvre heeft deze man geproduceerd. Dat is ook waarom, vanwege de omvang en de veelzijdigheid van zijn literaire en wetenschappelijke oeuvre, vind ik ook echt dat hij aanspraak maakt op dat etiket grootste schrijver die we hebben voortgebracht. Hij was ook heel invloedrijk in zijn tijd, want hij probeerde echt de publieke opinie te mobiliseren. En dat lukte hem ook met de drukpers, die er toen nog niet zo lang was. Dat was toen het moderne massamedium, waar hij heel goed gebruik van wist te maken. Maar wat doet zo'n man dat van? Waar leeft die man dan van? Ja, dat is een heel aardse vraag. Die Johan Huizinga niet... Niet stel, en een paar andere biografen ook niet. Hè? En ik vind, ik ben een historicus, ik ben een cultuurhistoricus. En als ik het werk van zo'n cultuurmaker, laat ik het zo maar noemen, want al mijn boeken gaan over cultuurmakers. Als ik het werk van zo'n cultuurmaker als Erasmus, die dus teksten schreef, als ik dat ga bestuderen, dan is het bij mij niet zo dat ik al die teksten naast elkaar leg en daar een soort cerebrale exercitie op ga loslaten. Hè, dat ik het leven van die man puur uit die teksten alleen probeer te begrijpen. En dat mijn biografie dan al bestaat ook niet alleen maar uit een beschrijving van wat er in die boeken staat alleen. Nee, ik ben ook erg geïnteresseerd in de vraag, hoe werkt hij naar die boeken toe? Op welk moment in zijn leven bedenkt hij dat zijn volgende boek daar en daarover moet gaan? Dat vind je dan terug in de enorme briefwisseling die hij ons heeft nagelaten. Ja, want je had 3000 brieven toch? Die door en aan hem zijn geschreven. En zelfs voor een 21ste eeuw zou dat een massa brieven zijn natuurlijk. Dus dat op basis van die briefwisseling kan je dat leven echt heel mooi in kaart brengen. Er zitten natuurlijk hiaten in. Zo gaat het altijd. Maar in de best gecoverde periodes kan je van maand tot maand, van week tot week en zelfs van dag tot dag volgen. En dat is fantastisch, want dan zie je hem. Ja, je ziet hem ook met de opzetjes van die boeken die hij schreef bezig zijn. En je ziet de fase die hij doormaakt in zijn schrijverschap. In die briefwisseling zitten ook lezersbrieven die hij ontving, fanmail en hatemail ook. Dus je ziet ook, je kan ook uitzoeken als historicus wat die boeken dan teweeg brachten in die samenleving. Ja, en dat is, dat vind ik heel erg belangrijk om te doen. Ik schrijf mijn boek niet zozeer vanuit bewondering. Het is niet zo dat ik zo'n historicus ben die zijn hele leven alleen maar met Erasmus bezig is. Wat mij interesseert is, ja, dat zijn heel grote vragen. Hè. Wat doet cultuur? Wat vermag een boek? Kan een boek iets teweeg brengen in een samenleving? Dat zijn heel grote vragen. En daar kan je, ja, heel abstract en filosofisch over gaan schrijven. Maar ik vind de invalshoek van de biografie van een man als Erasmus, die dan als een soort ideale sleutelfiguur, een ideale kapstok functioneert, hè, om deze grote vragen op zo concreet mogelijke wijze te proberen te beantwoorden. Hè, die grote vragen terug te brengen tot veel kleinere... heel concrete beantwoorde vragen. En zodat je op basis van zo'n echt geleefd individueel leven kunt gaan nadenken over die grote vragen waar het uiteindelijk over gaat. En dan krijg je een heel levendig verhaal. Een aards verhaal over grote zaken, grote vragen. Zullen we met zoiets kleins beginnen? Want voor de mensen die niet helemaal precies weten wie het is, gaan we hem even neerzetten. En het eerste waar ik tegenaan liep is dat die man heeft 3 geboortejaren. Ja, ik heb ook ik heb het hoofdstuk ook geboortejaren genoemd. Ja, maar waarom is dat? Dat geldt voor heel veel tijdgenoten van Erasmus. We weten niet precies in welk jaar hij geboren is. Hij wist het zelf niet eens. En dat komt omdat er geen burgerlijke stand was. Het komt ook omdat de kerk in die vroege 16e eeuw... of ja, eigenlijk 15e eeuw, moet ik zeggen. De geboortejaren zijn 1466, ja. 67. En dan slaan we er eentje over. Ja. En hij is zeker niet geboren in 68, maar misschien wel niet, in 69. Maar misschien wel weer in 69. Ja, hij wist het zelf ook niet precies. Maar hij had blijkbaar ook niet ouders die dat bijhielden? Of... Nee, parochiepriesters waren toen ook nog niet verplicht om doop, trouw en begraafboeken bij te houden. Hè? Als je aan het eind van de 16e eeuw krijg je pas dat soort archiefstukken. Maar in die periode, ja, mensen wisten alleen zeker in welk jaar ze geboren waren, wanneer inderdaad hun ouders dat ergens geregistreerd hadden. En wat vaak voorkwam, was dat mensen achter in de Bijbel notities maakten over de geboortedata van de kinderen. In staten, dat wat later natuurlijk, maar in Nederlandse statenbijbels is dat bijvoorbeeld echt een bekend fenomeen. Wie waren zijn ouders? Want die hebben dat dus niet gedaan. Die hebben dat niet gedaan, nee. En dat, dat is denk ik... dat verklaart denk ik waarom we niet zo'n bron hebben. Zijn vader was een priester. Nou, een priester hoorde natuurlijk helemaal geen kinderen te krijgen. Dus ik denk dat zijn priestervader er ook helemaal geen belang bij had om de geboortedata van zijn kind te gaan boekstaven achterin een Bijbel. Of beter van niet. Nou, ik denk wel dat Erasmus is opgegroeid bij zijn vader. Want hij schrijft in zijn autobiografische teksten, Erasmus, hè, dat zijn vader goed voor hem heeft gezorgd. Dat hij hem een goede opleiding heeft gegeven, bijvoorbeeld. Maar een priester, een kind van een priester had bijvoorbeeld geen recht op de erfenis. Weet je, er waren... Juridisch gezien was er ook helemaal geen noodzaak om die geboortes thuis te registreren. Dus ik denk wel dat dat een rol gespeeld heeft. Hij wordt vervolgens vrij jong wees. Ja, heel jong, 14 is hij, denk ik. Ja. Ja, en wat gebeurt er dan met hem? Hij verliest zijn beide ouders aan een pestepidemie. Ze sterven kort na elkaar. Hij is volgens mij ongeveer 14 op het moment dat dat gebeurt. En hij zit dan nog op school in Deventer. En daar heeft hij enorm naar zijn zin. Zijn vader heeft hem heel bewust naar die school gestuurd. Dat was een fantastische Latijnse school, heette dat. Want die jongens, meisjes, gingen niet naar school. Niet de middelbare school. Kregen daar alleen maar Latijn. Geen andere vakken. Geen Duits, Frans, geen rekenen, wiskunde, geschiedenis, noem maar op. Alles draaide om Latijnse taal, literatuur en cultuur. En Erasmus kreeg daar les van vooruitstrevende humanistische pedagogen. Die dat terug naar de bron idee bij deze tiener deden landen. En toen gingen zijn ouders allebei dood. En hij was eigenlijk nog niet klaar met die school. Zijn vader heeft op Erasmus' vader heeft op zijn sterfbed voogd aangewezen. En ik denk dat die vader van Erasmus erop vertrouwde dat die voogden zijn zoon naar de universiteit zouden sturen. Maar die voogden waren zo behoudend en vroom, dat kwezelachtige figuren. Past helemaal in de spruitjescultuur van die late middeleeuwen. Dat die voogden hem het klooster inschopte. Ze stuurden hem eerst naar een religieus kosthuis van de Broeders van het Gemene Leven. Daar werden tienerjongens voorbereid op het kloosterleven. En op zijn 17e of 18e kwam hij dan in het klooster terecht. En daar heeft hij 5-6 jaar in gezeten. Zeer tegen zijn zin. En met als doel wat, om hem een monnik te maken? Zo? Ja, hij werd. Kijk, voor die voogden was het interessant dat ze hun pupil, zal ik maar zeggen, waarvoor ze financieel verantwoordelijk waren, in een klooster konden plaatsen. Want in een klooster werd je verzorgd van tot je dood. Het was de bedoeling dat je daar, dat je in zo'n klooster tot je dood zou verblijven. Je werd ook begraven op het kerkhofje van het klooster. Als Erasmus naar de universiteit zou zijn gegaan, want er was wel wat geld, maar dat was natuurlijk heel risicovol. Dat was heel risicovol. Zo'n studie kostte veel geld. En daarna moest hij dan een baan gaan zoeken. Hij had helemaal geen aanzienlijke familie. Zijn ouders waren, sterker nog, zijn ouders waren allebei overleden. Dus vanuit het perspectief van die voogd is het misschien wel te begrijpen. Maar Erasmus heeft dat zijn voogd onwaarschijnlijk kwalijk genomen. Ja. Ja, dat is ook weer te begrijpen. Zeker, dat begrijp ik nog veel meer natuurlijk dan het gedrag van die voogd. Wat gaat hij doen als hij dat klooster uitgaat? Hij ontsnapt uit dat klooster. Ja, moeten we dat echt zo zien? Dat denk ik wel. Stiekem in de nacht? Nee, eigenlijk niet. Maar dat vind ik wel een heel mooi beeld natuurlijk. Het is meer zo dat hij mag weg om te gaan studeren. Eerst komt hij daar nog even terecht in Bergen op Zoom. Aan het hof van een bisschop, die eigenlijk gewoon een adellijke heer is en daar lekker in Bergen op Zoom woont. Daar mag hij dan secretaris zijn. Die heer van Bergen zou hem meenemen naar Rome, zodat Erasmus daar theologie kon gaan studeren. Korte tijd. En die rijke heer van Bergen zou dan helpen om een doktersbul voor Erasmus te kopen. Zodat hij in een korte tijd toch even aan het studentenleven van een theologiestudent kon ruiken. En met zo'n mooie bul terug zou komen en dan weer terug zou gaan naar zijn klooster. Iedereen gelukkig. Iedereen gelukkig, ja. Maar Erasmus keert nooit meer terug. Nee. Nee, nee. Dat is eigenlijk de ontsnapping. De ontsnapping is meer dat hij het vertikt om terug te keren. Ook op het moment dat hij brieven van zijn prior gaat ontvangen. En nu moet je terugkomen. Nou, en dan wordt jouw vraag relevant, want waar doet hij het van? Ja, ja. Want hoe voorziet hij dan vervolgens in zijn levensonderhoud? Nou, dat is een constante moeilijkheid in het leven van Erasmus. Hij is een begaafd pedagoog. En hij legt ook echt zijn ziel en zaligheid in het geven van onderwijs. En op het moment dat hij... uiteindelijk gaat die reis naar Rome niet door. Hè? Want die heer van Bergen die blijkt helemaal niet naar Rome te gaan. Dan mag Erasmus naar Parijs om daar dan maar theologie te gaan studeren. En daar zit hij voortdurend in geldnood. En dan gaat hij privéonderwijs geven, bijlessen zeg maar, aan rijke, adellijke studenten. En dat ligt hem heel goed. Dat kan hij heel goed. En daar heeft hij ook heel erg veel aardigheid in. Merk je ook aan de brieven die hij uitwisselt met die studenten die hij onder zijn hoede heeft. Moet je nagaan, hij is dan zelf ook een student, hè? Ja, want hoe oud is hij dan ongeveer? Hij is een beetje een oudere jongen, want oudere jongeren. Want hij is dan al wat verder in de 20. En de jongens aan wie hij lesgeeft, die zijn 18, 19, 20. Die zijn wel wat jonger. Maar evengoed is het wel ontzettend opvallend dat ze in Parijs met hem weglopen. En dat hij zo makkelijk aan privéleerlingen komt. Was hij charismatisch? Of ze vonden hem... ze vonden hem aardig, ze vonden hem betrokken, ze vonden hem grappig. Hij was die leerlingen echt ontzettend toegewijd. En een van die leerlingen Dat was een Engelse aristocratische jonge man die zijn mentor Erasmus, ging hem als mentor beschouwen, ook meenam naar Engeland om een halfjaartje in Engeland te zitten. En die man is een relatie gebleven van Erasmus. Dus daar zijn ook weer brieven van bekend. Ja, die realiseerde zich gewoon dat dankzij het onderwijs van Erasmus dat de culturele bagage en de taalkundige bagage van die bewuste adellijke Engelse jongeman er zo op vooruit ging dat hij carrière kon gaan maken aan het Engelse Koninklijk Hof als privéonderwijzer van de Engelse koningskinderen. En dat was natuurlijk iets om te ambiëren. Lijkt me wel. Dus Erasmus heeft daar een bijdrage aan geleverd. Hij kon dat niet zelf gaan doen, maar hij stelde wel zo'n adellijke jonge man in staat om naar dat baantje te solliciteren, zeg maar, en dat baantje nog te krijgen ook. Daar zit het onderwijs van Erasmus achter. Erasmus zelf wilde ook wel aan het hof werken. Hij wilde niet aan het hof werken als hoveling, maar hij wilde wel heel erg graag een mecenaat, subsidies zouden we dat tegenwoordig noemen. Geld van de koning. Geld van de koning. Zodat hij hoopte dat hij gewaardeerd werd als schrijver en als onderzoeker. En hij hoopte dat de koning of hoge geestelijke bereid zouden zijn om hem geld te geven, om als mecenas voor hem op te treden, zodat hij tijd kon kopen, als het ware. Zodat hij niet voortdurend onderwijs hoefde te geven, maar zoveel mogelijk tijd aan het schrijven en het onderzoek kon gaan besteden. Ja, en dat maakt natuurlijk dat Erasmus zich ook in allerlei toch opportunistische figuraties moest gaan begeven. Hè. Je ziet dan dat hij schrijft boekjes en daarin neemt hij dan opdrachten op. Een opdracht aan de koning, een opdracht aan de hoge geestelijke. Dat is natuurlijk allemaal een beetje stroopsmeren. Een beetje slijmen. He? Allemaal in de hoop dat er een wederdienst in de vorm van geld of een baantje, een kerkelijk baantje, tegenover staat. Hij hoopt op een gegeven moment dat ze hem ergens pastoor of misschien wel kanunnik zouden maken. He? En dan zou hij niet zelf die zielzorg gaan doen. Daar zou hij gewoon een plaatsvervanger voor zoeken. Maar dan zou hij een basisinkomen hebben. En dat zou hem dan in staat stellen om fulltime schrijver en onderzoeker te worden. Nou, hij woont in die tijd bij een vriend, Thomas More. Ja. Jaren ook. Ja. Maar dat hele visite en vis blijven 2 dagen fris was niet aan hem besteed. Nee. Dat onderdeel van dat hele pakket wat ik je net beschreef was dus dat hij ook geen eigen huis had en dat hij voortdurend maar afhankelijk was van de gastvrijheid van anderen. Thomas More, die kennen we, dat is de schrijver van de Utopia. En dat is ook die kanselier van koning Hendrik de VIII. De ene na de andere hoveling onthoofde. En dat gebeurde dan ook met Thomas More. Maar dat is dan pas veel later. Thomas More en Erasmus leren elkaar kennen tijdens die eerste reis van Erasmus naar Engeland, waar ik het net over had. Mm-hmm. Toen hij nog student was. Dus toen waren ze nog heel jong. En Thomas More is wat jonger nog dan Erasmus. Ze worden elkaars beste vrienden. En Erasmus heeft verschillende malen in het huis van Thomas More mogen logeren. Ja, en dat kon dan echt wel 2 jaar lang duren. Dat waren wel gouden tijden voor hem, hoor. Maar hij gaf wel zijn dochters les, toch? In ruil voor kost en inwoning. Thomas More omringde zich heel graag met mensen als Erasmus. Hij ging op een gegeven moment ook echt gastenkamers inrichten voor schrijvers en onderzoekers. En ik denk dat die betrokkenheid van Erasmus bij de huisschool die Thomas More thuis ging inrichten voor de 3 dochters die hij had. Hij had ook nog een zoontje, maar dat was het 4e kind. Dus dat was heel lang het allerjongste kind in dat gezin. Thomas More, en dat is echt onwaarschijnlijk bijzonder in die tijd, richtte een huisschool in voor zijn dochters. Terwijl het waren maar meisjes. En het waren maar meisjes. En het was echt een heel serieuze huisschool. Die meisjes, die dochters van Thomas More, dat werden de geleerdste vrouwen van die tijd. Ze doen me een beetje aan de Polgar-zusjes denken. Weet je, die meisjes die door hun ouders of hun vader, weet ik eigenlijk niet precies, opgevoed werden om schaakgrootmeester te worden. Ook een soort sociaal experiment misschien. En Erasmus zit daar in dat huis en hij maakt dat mee. Die meisjes zijn nog heel jong op het moment dat hij dat begint mee te maken. Maar hij maakt dat wel van heel dichtbij mee. En hij schrijft later ook in zijn briefwisseling van, nou ja, voordat ik in dat huis van mijn vriend Thomas More woonde en met dat onderwijs aan die dochters te maken kreeg, dacht ik, als de eerste de beste bangelijke man, dat vrouwen ver uit de buurt van boeken gehouden moesten worden. He, maar bij Thomas More leerde ik dat mannen baat hebben bij een slimme vrouw. Op die manier werd dat dan gezien. Ik ga heel even vertellen voor wie pas later is ingeschakeld. Naast mij zit Sandra Langenijs. Zij maakt een hervertelling van Erasmus' Lof der Zotheid, het beroemde werk uit 1511, waarin vrouw dwaasheid haar publiek een spiegel voorhoudt. De tekst die geschreven is als toneelstuk is voor deze gelegenheid ook ingesproken door acteur Jorn Heidenrijk. Laten we naar die Lof der Zotheid gaan, want Erasmus zit bij die Thomas More te wachten op een aandacht van de koning. Ja. En het komt niet. En dan wordt hij kwaad. Dat is, ja. Een heel, heel korte versie. Dat is, nou ja, weet je, hij, de Lof der Zotheid, dat is het bekendste boek van Erasmus. Hè? Het is echt een klassieker. Ik heb in al die jaren dat ik bezig was met Erasmus, als we dan op vakantie waren in het buitenland, ook altijd even in de boekwinkels gekeken. Staat de Lof der Zotheid in vertaling op de plank? Dat is altijd het geval. Is dat in Nederlandse boekwinkels ook zo? Ja, is ook zo in Nederlandse boekwinkels. Ja, het is echt een klassieker van wereldformaat, nog steeds. En dat boekje, dat is dus geschreven in het huis van Thomas More in Londen. Het is een heel welbewuste poging van Erasmus om het christendom een positieve boodschap te brengen over waar het naartoe moet in de kerk en in het geloof. Daar had hij heel vooruitstrevende ideeën over. Die rechtstreeks ingingen tegen die kwezelachtige, wereldmijdende, laat-middeleeuwse devotiecultuur waarin hij was opgegroeid. Waarmee hij in dat klooster regeltjes te maken had gekregen. Maar tegelijkertijd is dat boek ook geboren uit een persoonlijke frustratie. Ja, zo gaat het nou helemaal vaak, hè? In het leven en ook in de literatuur, dat er ook wel een persoonlijke frustratie een aanleiding kan vormen om naar de pen te grijpen. Ik denk dat dat allebei tegelijk speelde. Hij zit daar bij die Thomas More, hij zit er al 2 jaar lang. Hij heeft al een en ander gepubliceerd. Daar wordt hij ook om gewaardeerd. Dat weet Erasmus ook heel erg goed. De Adagia heeft hij bijvoorbeeld uitgegeven. Hè, zijn spreekwoordenboek. Er wordt gelobbyd bij de koning om Erasmus, die Hollandse humanist in Londen, een kerkelijk baantje te bezorgen. Dat vertelde ik toen straks al over. Hè. Dat zou Erasmus dan in staat stellen om al zijn tijd aan de literatuur en de wetenschap te besteden en dan een basisinkomen te hebben. Een basisinkomen ook dat hem in staat zou stellen om in Engeland te blijven. Want Engeland was zijn lievelingsland. Dat vond hij echt een heel erg prettig land. En daar woonden zijn beste vrienden. Maar hij krijgt niks. Hij krijgt niks van die koning. De koning mocht de interessantste kerkelijke baantjes in die tijd vergeven. Hij krijgt niks, maar hij merkt wel dat allerlei mensen om hem heen, die eigenlijk helemaal niet zoveel presteren, het zijn Engelsmannen, die krijgen het ene na het andere kerkelijk ambt in de schoot geworpen. Was dat omdat ze Engels waren of omdat ze beter konden slijmen? Allebei, denk ik. Allebei. Ik denk wel dat het feit dat ze Engelsman waren er zeker toe bijdrag, maar dat waren ook heel actieve hovelingen. Die De beste waarom... hielenlikkers die je maar kunt voorstellen. Ja, dat is natuurlijk Erasmus-perspectief. Maar ik denk dat hij wel gelijk heeft. Want dat die mensen waren ook echt, hadden baantjes aan het hof. He, als onderwijzers of secretarissen of zo. Ja, het van komt de koninklijke voor, het familie. Komt ook voor in de Lof der Zotheid. Ja. Toch bedrukt dat malle levenslot de koningen niet. Integendeel, ze laten zich geruststellen door hun hielenlikkers, die ze influisteren stug door te blijven gaan met het uitknijpen van het volk, zodat ze samen met hun hovelingen hun hedonistische hofleventje kunnen voortzetten. Ja. Best een beetje boos. Heel erg boos. En hij kende die wereld ook, hè? Hij probeerde... Het was heel moeilijk voor hem. Hij had dat hof nodig als geldschieter. Als baantjesgever. Nou, dat lukte dan niet. Maar hij wilde tegelijkertijd er zoveel mogelijk afstand van houden. Want hij vond dat een heel nare wereld. Die frustratie is op een gegeven moment de Lof der Zotheid geboren. Nogmaals, hij had daar ook echt ideeën mee. Maar dit was dan de actuele aanleiding om dat te gaan doen, denk ik. Ja. En als ik het goed begrijp, is het geschreven als een theatertekst die uitgesproken wordt door een man die verkleed is als een vrouw. Ja. Ja. En die ja. vrouw is dan... Vrouwdwaasheid. Vrouwdwaasheid. En precies. En om even terug te komen op dat hele verhaal over Thomas More en die dochters en die huisschool voor die dochters. He, die drie dochters van Thomas More, die de geleerdste vrouwen van hun tijd werden. Het frappeert mij dat in uitgaven van vertalingen van de Lof der Zotheid of artikelen of boeken over de Lof der Zotheid, daar eigenlijk nooit zoveel oog voor is geweest. Maar volgens mij is het onwaarschijnlijk interessant dat Erasmus een fictief personage verzint, die hij vrouwdwaasheid noemt. En die de meest wijze vrouw is, meest wijze mens die je kunt voorstellen. Precies, die in de loop van dat boek De Lof der Zotheid verdomd slim blijkt te zijn. Maar dat is natuurlijk heel interessant dat hij dat personage verzint in dat huis van Thomas More, in die huisschool, bij die dochtertjes die les krijgen. Die dochters die moesten vloeiend Latijn en Grieks, oud-Grieks, leren schrijven, lezen, spreken. Thomas More leerde die meisjes vanaf hun vierde die twee klassieke talen. En dat deed hij op een speelse manier, Thomas More. Die meisjes moesten van alles. Hè. Ze moesten ook muziek leren spelen. Ze moesten ook leren jagen. Dus ze leerden ook schieten met pijl en boog. En dat vonden ze eigenlijk het leukst. Ja, de meisjes van Thomas More, dat snap ik ook. Dus dat combineerde Thomas More. Dan, hij maakte schietschijven, die zette hij in zijn tuin neer. En op die schietschijven bracht hij de letters van het Latijnse en het Griekse alfabet aan. En dan moesten die meiden moesten met hun pijl schieten op die letters. Dus dan zei Thomas More, je schiet nu op de omega en je schiet nu op de omicron. En op die manier werd dan het alfabet geoefend. Ja, dat gaat er bij kleuters wel in natuurlijk. Ja. Dus op die manier werden die meisjes op heel jonge leeftijd die klassieke talen al vloeiend aangeleerd. Waardoor ze op latere leeftijd klassieke literatuur vloeiend konden lezen en vertalen. De oudste dochter van Thomas More, ik heb dat nog niet gezegd, maar dat wil ik er ook even in fietsen, werd ook de Engelse vertaalster van de boeken van Erasmus. Ja. En die correspondeerde ook met Erasmus over geleerde zaken. Maar goed, dat is dan wat later. Maar als die meisjes nog jong zijn, woont Erasmus daar 2 jaar lang in huis. En daar verzint hij dat hij een Lof der Zotheid gaat schrijven. En hij maakt daar een theatermonoloog van. En hij legt die theatermonoloog in de mond van een fictief personage, inderdaad. Die hij aan het begin van de Lof der Zotheid ook de planken laat betreden. En dan beschrijft ze zichzelf als het ware aan het publiek. En dan blijkt dat het om een mannelijke acteur gaat die verkleed is als vrouw. Of die een vrouwenmasker eigenlijk op heeft. Een vrouwensmoelwerk. En dat ontleent hij aan de klassieke oudheid. Want in klassieke comedies en tragedies gebeurde dat. Dat mannenacteurs vrouwenmaskers speelden. Ja, er stonden geen vrouwen op het toneel. Hij kiest deze vorm toch om zelf buitenschot te blijven. Precies. Ik zei net al, de Lof der Zelfdheid is vooral een aanklacht tegen die laat-middeleeuwse, kwezelachtige, religieuze cultuur van regeltjes en voorschriften en wetten. En vooral ook van het feit, een aanklacht tegen het feit dat orthodoxe theologen in die tijd mogen optreden als inquisiteur. Die mogen oordelen over andermans christelijkheid. Die spelen rechtstje over andermans geloof, andermans christelijkheid. En die waren ook bevoegd om mensen tot de brandstapel te veroordelen. Dat gebeurde ook echt. De Lof der Zelfdheid is in 1511 gepubliceerd. En in dat jaar werden in Londen, waar Erasmus dus in het huis van Thomas More logeert, kettervervolgingen georganiseerd door de bisschop van Londen en de aartsbisschop van Canterbury. De koning is er ook bij betrokken. Het ging om volgelingen van John Wycliffe. Nou ja, dat hoeven we verder niet te gaan uitleggen nu. Maar het gaat erom dat Erasmus daar getuige is geweest van het feit dat in dat jaar alleen al tientallen mensen werden opgepakt, werden verhoord door inquisiteurs. En het zag er slecht voor ze uit, mannen en vrouwen. De Lof der Zelfdheid verscheen in de zomer van 1511. En in oktober van dat jaar werden er 11 mensen op de brandstapel gebracht in Londen. Omdat ze niet voldoende gelovig waren? Ja, omdat die inquisiteurs ze als ketters hadden veroordeeld. En in die setting is de Lof der Zelfdheid geschreven. Want Erasmus wilde een geloof wat je meer zelf mocht bepalen? Of het is tussen God en jou? Hoe zag hij het? Hij was ook priester, hè? Hij was theoloog, hij had theologie gestudeerd. Hij was bijbelhistoricus. Hij ging terug naar de Bijbel zoals de Bijbel oorspronkelijk was bedoeld. En hij vond dat de Bijbel helemaal niet zo letterlijk gelezen moest worden als die inquisiteurs voorstonden. Al die wetten en regeltjes die waren ooit bedacht voor een samenleving in, als je het over het Nieuwe Testament hebt, hè, waarin de evangelisten en de apostelen het leven van Jezus Christus hebben opgetekend. Dat is dat Nieuwe Testament, die evangeliën en de apostelbrieven, die zijn in de eerste eeuw na Christus opgetekend in een samenleving die al lang voorbij was. Een samenleving die bestond uit heidenen die bekeerd moesten worden. En volgens Erasmus was het zo dat de apostelen heel strenge regels bedachten voor die heidenen om ze op het rechte pad te houden. Want die mensen twijfelden voortdurend over dat toch wel opmerkelijke verhaal dat er nog één God was die een zoon naar de aarde gestuurd had. En dat was dan ook een God. En die was gestorven voor de zonde van de mensheid. Dat is een best wel moeilijk verhaal. Een verhaal, ja. Ja, ja. En om die heidenen te overtuigen, maar ook op het rechte pad te houden, werden er toen allerlei strenge voorschriften bedacht. Bijvoorbeeld het vasten maakte er onderdeel van uit. En ook wel het priestercelibaat. Ja, Erasmus vond rond het jaar 1500... we hebben nu 1400 jaar verder. We zijn nu anderhalf millennium verder en Europa is allang gekerstend. Dus we kunnen die strenge regeltjes wel achter ons laten. Mensen geloven heus wel. Mensen geloven inmiddels wel. Dus die strengheid hebben we niet meer nodig. En die inquisiteurs moeten ophouden met andere mensen voor te schrijven hoe ze moeten geloven. Want als mens, Erasmus vindt dat als jij zegt dat je gelovig bent, dat je gelooft, is dat voldoende. Dat is voldoende. Twee keer per dag naar de kerk. Je hoeft je niet te bewijzen als gelovige. En dat is wat inquisiteurs wel van mensen verlangen. Inquisiteurs vormden een soort gewetenspolitie, zou je kunnen zeggen, in die tijd. Maar Erasmus vond van ja, maar wat mensen denken over hun geloof, en zelfs als mensen twijfelen over hun geloof, daar hebben andere mensen, andere stervelingen, ook inquisiteurs, helemaal niets over te zeggen. Daarover gaat alleen God. En God is onbegrijpelijk barmhartig. God is goed, God is liefde. God wil het beste voor de mens. En die heeft zijn zoon Christus laten sterven voor de zonde van de mensheid, opdat de mensen mogen durven leven en plezier mogen hebben in het leven. Nou, dit is de boodschap van de lof der Godheid. Die nog steeds actueel is. Die ontzettend actueel is. Want in alle monotheïstische schriftreligies is die wereldvrees, wereldmijding, afkeer van het aardse en de verwachting van orthodoxe religieuze leiders dat gelovigen, gewone mensen, heiliger dan heilig moeten leven. Dat ze bepaalde dingen niet mogen zeggen, bepaalde dingen niet mogen denken, allerlei gedragingen niet mogen vertonen. Een beetje ontkenning van dat wat het leven uitmaakt. Het vertaalt zich ook in al die monotheïstische schriftreligies in bijvoorbeeld een ontzettende moeite met seksualiteit. Ja. Met de vrouw ook. Dat is waar Erasmus het in zijn lof der Godheid al over heeft. Aangezien hij een vrouw dwaasheid ten tonele voert. En die vrouw dwaasheid, ja, die als ze het toneel opstapt, doet ze zich nog heel dwaas voor. Onnozel. Heel onnozel doet ze zich voor. Maar dat is om zijn criticasters, die inquisiteurs, die zijn boek kunnen gaan verbieden en hem kunnen gaan vervolgen. Het is een soort disclaimer, zeg maar. Ja, maar het is niet. Kijk, het is wat een gekke vrouw. Het is niet Erasmus die hier aan het woord is. Het is niet de auteur, maar het is een gek. Het is een fictief personage. En dan is het ook nog eens een vrouw. Die hoef je sowieso niet serieus te nemen. En die vrouw dwaasheid, dat personage, dat is heel erg leuk aan de lof en ook heel actueel. Maakt zelf dus ook grapjes over haar gender. Maar ze evolueert in de loop van de lof der Godheid. En zij blijkt natuurlijk heel erg slim. En dat mannelijke gehoor dat ze toespreekt, en waar die theologen, die inquisiteurs dan ook toegerekend mogen worden, die de wijsheid in pacht menen te hebben, ja, die komen uiteindelijk als de echte dwazen aan de dag. Dat wordt heel subtiel en ook heel geestig. Heel slim wordt dit in de lof der Godheid bij de lezer neergelegd. Het is echt, ik vind het. Het is echt wel een heel opmerkelijke tekst, hoor. 500 jaar oud. Weet je, als ik nu kijk naar wat er in Iran gebeurt, waar momenteel duizenden meisjes en vrouwen en ook mannen de straat op gaan, om te betogen tegen de Islamitische Republiek, die vrouwen molesteert zodanig dat ze aan hun verwondingen overlijden. Omdat er een lok haar onder een hoofddoek vandaan piept. Dat is die moeite, die afkeer, die haat tegen heel aardse dingen, tegen het leven, tegen seksualiteit. Dat is iets wat ons allemaal aangaat. Als ik dan zie dat die betogers daar met borden rondlopen, tekstborden, waarop de trits staat: vrouw, leven, vrijheid. En ik heb de lof der Godheid bestudeerd. Dan snap ik hoe onwaarschijnlijk fundamenteel die drie woorden zijn. Die combinatie. De vrouw, de dwaasheid, het lichamelijke, het leven. De vrijheid die er dan zou moeten zijn. Dat is eigenlijk. Dat is wat er ook in de lof der Godheid zit. Dus ik begrijp beter hoe fundamenteel en hoe eeuwenoud de thema's zijn die bevochten worden op dit moment in een land als Iran. En omgekeerd doet het me ook, ja, dat omgekeerd besef ik ook hoe ontzettend bijzonder het is dat Erasmus 500 jaar geleden zo'n slimme van het, ja, hoe zeg je dat? Het is echt het is heel geestig, de Lof der Zwartheid. Ja. Maar het was ook echt een slag in het gezicht van die inquisiteurs. Het is ook echt een heel radicale tekst. En het besluit met een fantastisch positieve boodschap. Echt een reach-out aan alle gelovigen. Het geloof is heel simpel. Ja. Hij leert de mensen zo wijs. De wijsheid is zo simpel dat die wijsheid dwaas lijkt. Dat je gelooft is genoeg. En je hoeft dat niemand uit te leggen. Je bent aan niemand verantwoording verschuldigd. Als je maar gelooft in je hart, dan vindt God dat goed. Ja, het is heel erg licht allemaal. En hij schrijft ook, of althans, jij hebt het herverteld. Behalve het begin van alle leven dankt de mensheid ook de zin van heel het leven aan dwaasheid. Er is in een mensenleven zoveel reden tot treurnis, zoveel aanleiding tot zorgen. Al die zorgen blaas ik voor jullie weg en ik stel er plezier voor in de plaats. Alleen dankzij dwaasheid hebben de mensen lust tot leven. Want wat stelt een mensenleven voor zonder plezier en zonder genot? Ja. Maar daar dachten de inquisiteurs heel anders over. Ja. Want het moest zonder plezier en zonder genot. Het moest zonder plezier, dat was zondig. Maar ze zijn ook achter hem aangegaan. Ze zijn achter hem aangegaan. Ja, ik vertelde net al dat de Lof der Zwartheid geschreven is in een jaar, in een plaats en in een jaar waar dus kettervervolgingen plaatsvonden. Hè, en waar uiteindelijk 11 mensen tegelijkertijd op de brandstapel werden gebracht. In het jaar dat de Lof der Zwartheid verscheen. Maar Erasmus heeft er zelf ook last van ondervonden, zal ik maar zeggen. De Franse vertaler van de Lof is in Parijs op de brandstapel gebracht. Even denken, een jaar of 16 nadat dat boek is uitgekomen. En kijk, Erasmus bouwde dus allerlei disclaimers in die tekst in, hè, om niet zelf vervolgd te worden en om te proberen te voorkomen dat het boek verboden werd. Uiteindelijk werd het toch verboden. En uiteindelijk moest Erasmus, om zijn vege lijf te redden van die inquisiteurs die steeds meer macht kregen, en vooral vanaf het moment dat de protestantse hervormer Maarten Luther het toneel betreedt. Die is veel jonger dan Erasmus, hè? Dus dit gebeurt pas vrij laat in Erasmus' leven. Maar dan kantelt de boel in Europa echt totaal dramatisch. Van de een op de andere dag, zou je bijna kunnen zeggen. Dat gebeurt, hè? Dat gebeurt in de geschiedenis. Ja. Dat de boel opeens kan kantelen als er een onwaarschijnlijk spraakmakend persoon opstaat die compromisloos is en gaat voor de breuk. Dat is wat Luther deed. Terwijl Erasmus de kerk van binnenuit hoopte te hervormen. He, met zijn positieve priesterlijke boodschap. Erasmus hoopte een nieuwe generatie priesters te kunnen opleiden. Ja, van de mildere soort. Van de mildere soort. Van de relativerender soort. Van de historiserender soort, zou ik als historicus ook zeggen. Want terug naar hoe het hoorde. Terug naar hoe het ooit bedoeld was. En ook relativerender leren denken, omdat de samenleving verandert en er dus ook ruimte moet zijn voor verandering. Op een gegeven moment moest Erasmus vluchten en hij vertrok toen naar de Zwitserse vrijstad Basel. Daar is hij uiteindelijk ook gestorven, omdat hij niet meer terug kon naar het noorden van Europa. Want daar had de inquisitie vrijspel. Dus op verschillende manieren heeft Erasmus wel degelijk last gekregen met die inquisitie. Ja. Zijn oeuvre is trouwens, zijn totale oeuvre is op de lijst van verboden boeken door de paus gezet. Na zijn dood, kort na zijn dood. Maar de Lof der Zwartheid werd nog tijdens zijn leven verboden. De Lof der Zotheid, als je het in het Nederlands zou voorlezen, duurt het 5 tot 6 uur. Ja. En jij hebt er een half uur van weten te maken. Ja. Hoe doe je dat? Ik heb verschillende stappen gezet. Ik heb het gedaan trouwens, omdat... ik vertelde al, het is geschreven als een theatermonoloog. En ik vond het tijd dat we het als zodanig eens gingen ervaren. Want daardoor komt de kracht van de Lof der Zotheid veel beter tot uitdrukking als je het als theatermonoloog ervaart. Je kan geen theatermonoloog in 2022 schrijven die 5-6 uur duurt, natuurlijk. Nee. Alleen al om die reden moet je het terugbrengen in de tijd. Maar er waren ook wetenschappelijke redenen om dat eens te doen. Vertalingen van de integrale Lof der Zotheid zijn altijd gebaseerd op de, wat ik heb genoemd, extended version. En dat is de versie die 20 jaar na het verschijnen van de allereerste Lof der Zotheid in 1511 is geautoriseerd door Erasmus nadat hij die Lof der Zotheid al 7 keer had herzien. Hij kreeg steeds meer problemen met inquisiteurs en andere criticasters. En hij heeft de Lof der Zotheid 7 keer uitgebreid met steeds meer argumenten, steeds meer opsommingen, ook met aanvallen op een paar vijanden in het bijzonder. En hier en daar nam hij een stapje, hoe zeg je dat, streek hij het een beetje glad. Kortom, de Lof der Zotheid die altijd vertaald wordt, die is ongeveer een vijfde langer dan de originele Lof der Zotheid, maar een stuk wolliger. Ja. De rode draad is eigenlijk kwijtgeraakt in die tekst. En het radicale van die tekst is ook kwijtgeraakt daardoor. Het is ook veel minder geestig, vind ik, door al die uitweidingen die eraan zijn toegevoegd. Die rode draad heb je naar boven gekregen. Ja, want ik ben ten eerste teruggegaan naar die tekst van 1511, die sowieso al wat korter is. En toen ben ik gaan kijken, hoe kan ik dit tot zijn recht laten komen als een theatermonoloog die vandaag de dag ook uitgesproken zou kunnen worden. Waardoor ik de lezer en de toehoorder ook meegeef wat volgens mij de essentie is van de Lof der Zotheid. Dat zijn al die elementen die ik daar straks heb benoemd. Dat het een verdediging is van het leven. Een aanval op die inquisiteurs met hun wereldmijdendheid. En een positieve boodschap voor het christendom. Die drie elementen. Ja, daarvoor heb ik heel streng gekeken naar die allereerste editie uit 1511, de original Lof der Zotheid. Daar zit wel veel herhaling in, want zo schreven 16e auteurs nou eenmaal. Hè? Lange opsommingen. Hij valt vooral die theoloog aan, maar om dat ook weer een beetje, om daar weer disclaimers bij aan te brengen, gaat hij ook nog allerlei andere beroepsgroepen aanvallen. He, zodat Erasmus uiteindelijk kan zeggen van ja, maar het was me niet alleen maar om de theologen te doen, hoor. Kijk maar, ik val toch ook de schoolmeesters aan en de juristen aan en de dit en de dat en de zus en zo. Nou, ik heb dat tegen beroepsgroepen, daar heb ik een beetje selectie in gemaakt. Hij voert ook wat allegorische personages op die hij geen tekst geeft. Die heb ik er ook uitgehaald. Want dat vind ik een beetje ondermaats dramaturgische beslissing van Erasmus. Dus op die manier komt die tekst heel goed tot zijn recht, volgens mij, als je op zoek bent naar de essentie van de Lof der Zotheid. En nu kan hij ook uitgesproken worden door een acteur. Nou, dat is zeker gelukt. Dankjewel. Sandra. De hervertelling van De Lof der Zotheid, geschreven door Sandra Langerijs en voorgedragen door acteur Jorn Heidenrijk, is nu verkrijgbaar. Dit was Nooit meer slapen. Hierna is de beurt aan Misha. En morgen nacht praat ik met schrijver Jan van Mersbergen, onder andere over zijn nieuwste werk Carnaval, over de titel verraadt het al, Carnaval. Nog een goede nacht. Dank je. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. Het is 1 uur.